Батько мой був подобний на гругана. Мені прийшло це в голову, коли я був ще хлопчуком. Побачив одночі у Ніві малюнок, ніякую скалу і на йой Наполеона з його білим животиком і ласинами у чорних коротких ботиках. І раптом засміявся від радості, вспомнивши малюнки у полярних путешествиях Богданова. До того ж подобний здався мені Наполеон на пінгвіна. Після тужливо подумав, а тата подобен на гругана. Батько займав у нашому губернському городі вельми поважну службову посаду, і гэта ще більш сапсувало його. Думаю, що навіть у тим чиновним громадстві, до якого належав ён, не було чоловіка більш тяжкого, більш похмурого, мовклівого, холодно-жорсткого у повольних словах і учинках. Весною того года я скончив ліцей і, приїхавши з Москви, просто здивлений був, ніби сонце зазяло в нашій раній до того мертвої кватери, усю її освітляла присутність той юної, легконогої, яка тільки що змінила няньку восьмигодової Лілі, довгою пляскатою бабулю, подобною на середньовічну дравляну статую якої-небудь святой. Бідна дівчина, дочка одного з батькових подначальних, була вона в тої дні безконце щаслива тим, що так добре уладилася зараз же після гімназії, а після і моїм приїздом, появленням у домі ровесника. Але ж до чого була пужлівая, як боялася при батьку за нашими церемонними обідами, кожну хвилину з тривогою сочачи за черновокий, так само мовкливий, але резкий не тільки у кожному своєму руху, але навіть і у мовкливості Лілій, яка ніби завсюди чекала нечого і все ніяк з викликом крутила своєю чорною головкою. Батьки за обідом не познать стала. Не кидав тяжких поглядів на старого Гурія, який у роблених пальчатках подносив йому їжу, все тут що-небудь говорив, спокваляли, говорив, звертаючись, звісно, тільки до яє, церемонно називаючи її по-батьку, шановною Олена Миколаївна, навіть спробував жартувати, усміхатися. А й вона так соромилася, що відказувала тільки бездопоможною усмішкою, плямами червоніла тонким і делікатним тваром, тваром худенької білявої дівчинки у легкій білій блузці з темними від гарячого юного поту під пахами, під якою ледве починалися маленькі груді. На мене яна за обідом і в очі підняти боялася. Тут я був для її ще страшней за батьку. Але чим більш старалася яна не бачить мене, тим холодней косоворився батько у мой бок. Не тільки йон, але й я розумів, відчував, що за гэтым пакутлівим старанням не бачить мене, а слухать батьку і наглядать за злой, непоседливой, хоч і мовкливой Лілій, зато й не був зусім інший страх. Радосний страх нашого агульного щастя бути одно каля одного. І вона старалася робити вигляд, що лічить усе гэта за милые жарти, примушала себе зазирати на його, усміхатися, а я, ніби і не чуючи нічого, розкладував пасьянс Наполеон. І он же пішов одночі ще далей, раптом вимовив, кивнувши в мой бок. Ось гэтий молодий чоловік, так само, мабуть, марить. Помре, бач, у некий час татка, і будуть у його кури не клявать золото. А кури дики по правді не будуть клявать, бо клявать не буде чого. У татки відомая реч, все это і єсть, наприклад, майонточок на 1000 десятин чорнозьому в Самарской губернії. Тільки навряд чи синку достанеться. Не надто й он свого татку любить старається. І... накольки розумію, вийде з його монтаж першої ступені. Была Была гэта апошняя размова ўвечары пад Петра, вельмі мне памятная. Раніцаю таго ж дня бацька паехаў у сабор, з сабора на снеданне да імянінніка губернатара, ён і без таго ніколі не снедаў у будні дні дома, так што і ў той дзень мы снедалі ў траіх, і пад канец снедання Ліля, калі падалі замест яе ўлюбёных хрушчоў вішнёвы кісель, пачала пранізліва крычаць на Гурыя, стукаючы кулакамі па стале, сашпурнула на падлогу талерку, затрэсла галавою, захлібнулася ад злых рыданняў. Мы і так-сяк дацягнулі яе ў пакой, яна брыкалася, кусала нам рукі, упрасілі яе супакоіцца, паабяцалі жорстка пакараць кухара, і яна сціхла нарэшце і заснула. Колькі трапяткой пяшчоты было для нас нават у адным гэтым у сумесных намаганнях цягнуць яе раз-пораз, дакранаючыся рукі адно аднаго. У пачатку ліпеня Лілі захварэла, аб'еўшыся маліны, ляжала, паволі папраўляючыся ў сваім пакоі, ўсё малявала каляровымі алоўкамі на вялікіх лістах паперы, прышпіленых да дошкі, нейкія казачныя гарады, а яна міжволі не адыходзіла ад яе ложка, сядзела і вышывала сабе маларускую кашулю, адысці было нельга. Ліля тут што-небудзь патрабавала, а я прападаў у пустым ціхім доме ад бясконцага пакутлівага жадання бачыць, цалаваць і прыціскаць да сябе яе. Сядзеў у бацькавым кабінеце, што папала, беручы з бібліятэчных шафаў і намагаючыся чытаць. Так сядзеў я і ў той раз, ужо над вячоркам, і от раптам пачуліся яе лёгкія шпаркія крокі, я кінуў кнігу і ўскочыў. «Што, заснула?» Яна махнула рукой. «Ах, не, ты не ведаеш. Яна можа па двое сутак не спаць, ёй усё нічога, як усім вар'ятам. Прагнала мяне шукаць у бацькі нейкіх жоўтых і аранжавых алоўкаў. І заплакаўшы падышла і схіліла мне на грудзі галаву. Божа мой, калі ж гэта скончыцца? Скажы ж яму нарэшце, што ты кахаеш мяне, што ўсё роўна нічога ў свеце не разлучыць нас». І падняўшы мокры ад слёз твар, парычыта абняла мяне, задыхнулася ў пацалунку. Я прыціснуў яе ўсю да сябе, пацягнуў да канапы. Ці мог я што-небудзь думаць, памятаць у тую хвіліну? Але на парозе кабінета ўжо чулася лёгкае пакашліванне. Я зірнуў цераз яе плечы. Бацька стаяў і глядзеў на нас. Пасля павярнуўся і, горбячыся, пайшоў. На абед ніхто з нас не выйшаў. Увечары да мяне пастукаўся Гуры. «Татка просіць вас зайсці да яго». Я ўвайшоў у кабінет, і ён сядзеў у крэсле перад пісьмовым сталом і, не паварочваючыся, пачаў гаварыць: «Заўтра ты на ўсё лета паедзеш у маю самарскую вёску. Увосень падавайся ў Маскву ці ў Петербург шукаць сабе службы. Калі ўздумаеш не паслухацца, навек рашу цябе спадчыны. Але мала гэтага. Заўтра ж папрашу губернатара зараз жа выслаць цябе ў вёску этапам. Цяпер ідзі і больш на вочы мне не паказвайся. Грошы на праезд і на дробныя выдаткі палучыш заўтра праз чалавека. Пад восень напішу ў вясковую кантору маю, каб табе выдалі некаторую суму на першы пражытак у сталіцах. Бачыць яе да ад'езду ніяк не спадзявайся. Все, шановны мой, ідзі». Тая жа ночы выехаў я ў Яраслаўскую губерню, у вёску да аднаго з маіх ліцэйскіх таварышаў, пражыў у яго да восені. Увосень па пратэкцыі яго бацькі паступіў у Петербург у Міністэрства замежных спраў і напісаў бацьку, што назаўсёды адмаўляюся не толькі ад яго спадчыны, але і ад усялякай дапамогі. Зімою даведаўся, што ён, пакінуўшы службу, таксама пераехаў у Петербург з найпякнейшую маладою жонку, як сказалі мне. І ўваходзячы аднойчы ўвечары ў партэру Марыінскім тэатры, за некалькі хвілін да таго, як падняць заслону, раптам убачыў і яго, і яе. Яны сядзелі ў ложы каля сцэны, ля самага бар'ера, на якім ляжаў маленькі перламутравы бінокль. Ён у фраку, сутулючыся як груган, уважліва чытаў, прыжмурыўшы адно вока, праграму. Яна, трымаючыся лёгка і стройна, у высокай прычосцы белявых валасоў, жыўлена азіралася навокал, на цёплы партэр, што зіхацеў жырандолямі і мякка шумеў і напаўняўся, на вячэрнія плацці, фракі і мундзіры тых, што заходзілі ў ложы. На шыйцы ў яе цёмным агнём пабліскваў рубінавы крыжык, тонкія, але ўжо акруглелыя рукі былі аголены. Нешта падобнае на пеплум з пунцовага аксаміту быў прышпілены на левым плячы рубінавым аграфам.